नाम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 24 नवंबर 1996 को लगभग रात्रि 8 बजे कुलायत में हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा को संत महापुरुषों को सबको नमस्कार करके उन्हें मैं बातें कह रहा हूँ उनकी तरफ विशेष ध्यान दे और ऐसा अनुग्रह करे जिससे कि अच्छी बातें मेरी पैदा हो जाए कह दूं। इतना हम इकट्ठा और समय में नहीं होते जितना आज हुए हैं। इस वास्ते आप लोगों से कहना है खास बात, ये मानव शरीर केवल जीव की मुक्ति के लिए ही मिला है। चाहे भाई हो चाहे बहन कोई शरीर हो, मनुष्य मात्र अपने कल्याण करने के लिए आया है और भगवान ने मनुष्य शरीर अपने कल्याण के लिए दिया है। संसार की भोग भोगने के लिए, रुपया कमाने के लिए, काम धंधा करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं। तो सबसे पहली बात यह है, उसके लिए आजकल के जमाने में बढ़िया उपाय भगवान नाम है। भगवान के नाम का जप करते रहो। विशेष कहना है आप लोगों से कि यहाँ कपिलायत में आए हैं आप, तो भगवान का नाम यहाँ से लेकर के जाओ। यहाँ से ऐसी आदत बना लें, ऐसा स्वभाव बना लें जो हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते रहे। सुमित सुलभ सुखद सब कहूँ, लोक लाह पर लोक निभाऊ। भगवान का नाम है लेने में बड़ा सुगम है और लोक और परलोक सब तरह का लाभ होने वाला है। इस नाम जपने की आप एक वृत्ति बना रहे, नाम बनाने का ही विचार लेंगे तो भगवान नाम जपना है। कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाकर राम नाम धन हो। ये धन जिसके पास है वो धनी है और धनी के नाम बिन कांगा फिरे कपूत, कंगला है कपूत है। भगवान के नाम बिन सब दरिद्री है। साथ में चलने की पूंजी भगवान का नाम है। तो यहाँ रहते हुए कई काम करना है परंतु साथ चलने की पूंजी भी लेना है, क्योंकि ये शरीर छूटेगा और काम तो आप करो न करो आपकी मर्जी है, परंतु ये शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। जन्म लियो जन मरणों पर सी मोतरी नगरों से कुटेरे, जो जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा। भाइयों से बहनों से कहना है मरना पड़ेगा तो यहाँ की चीज यहाँ ही छूट जाएगी, ये शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा और सात चीज खुले स्थगन चलेगी नहीं। तो सात चलने की पूंजी भगवान नाम जप है। तो ये बात एक विशेषता से धारण करने की है। हरेक से कहना है कि भगवान के नाम का जप करो। और अपने प्रसिद्ध ये बात है कि जिन जिन लोगों ने भगवान का नाम लिया वे संत हो गए, महात्मा हो, कबीर जी, दादू जी, रामदासी, रामदासी महाराज, अनेक संत हो गए भगवान के नाम से। ये बात प्रत्यक्ष है और आज आप और हम भी करें, भगवान के नाम का जप करें तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। इसमें छोटे बड़े को जोड़ गुण ऊंचा, राम कर सभी न सूचा, कहा भयो ऊंचे कुल आयो, राम नाम जो मुखान गायो। भगवान का नाम लिया तो ऊंचे कुल में आ गया, क्या फायदा। ब्राह्मण कुल जमन में जन्म गया, साधु हो गया, ऊंचा बन गया, पर भगवान का नाम नहीं लिया तो क्या फायदा हुआ। वही जन्म मरने के चक्कर में दुख में पड़ना पड़ेगा। राम नाम लिया, भजन किया है, वे अच्छे संत हो गए, महात्मा हो गए, पूजनीय हो गए, आदरणीय हो गए, तो लोक और परलोक दोनों सिद्ध होता है इससे। रुपया पैसा आदि से लोक में कुछ थोड़ा सा आराम मिलता है, परंतु परलोक में काम नहीं आती वो धन संपत्ति। और आपकी बाल बुद्धिया, योग्यता, बुद्धि आदि ये भी परलोक में काम नहीं आती है और यहाँ भी काम नहीं आती है। ऐसी ऐसी चीजें रहने वाले, बड़ा बड़ा आविष्कार करने वाले, बड़े बड़े विज्ञानी भी खत्म हो गए, कुछ हाथ लगा नहीं। तो साथ में चलने का लिए यहाँ के लिए भगवान का नाम है। जिसको रोटी नहीं मिले ऐसी दशा वाला भी रात दिन भजन में लग जाए तो उनके पास में कई आदमियों की पेट भराई हो जाए और अच्छे लग जाए, उन लोगों में बड़ा लाभ हो जाए, खुद को ही लाभ हो जाए। ऐसी प्रत्यक्ष महिमा देखने में आती है। तो भगवान नाम पर विशेष ध्यान दे आप लोग हरदम। हाथ काम मुख राम है, हृदय साक्षी प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। ये गृहस्थी संत है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, भगवान के नाम का जप करते रहे हरदम। तो मीरा भाई, कर्मा भाई, कमेटी भाई, कई ऐसी भाई, पूरी भाई आदि भजन करने वाली हो गई, साफ साफ गांव में रहने वाली, जात नहीं, अक्षर नहीं जानती, पढ़ाई नहीं जानती, पर बड़ी बड़ी अशुद्ध शुद्ध महापुरुष जैसे संत हो गई, ऐसी हो गई। तो भगवान के नाम लेने से हरि नाम लिए है, छोटा सब थी मोटा था ऐसे सबसे बड़ा हो जाता है। बड़ से यहाँ बड़ हो तो है जो भावन भुज दंड, तुलसी बड़ पर था बदे दंड गये ब्रह्मांड। वामन भगवान छोटा सा गए तो उनके हाथ में लकड़ी भी छोटी सी थी, जो वामन बने विक्रम बने, त्रिविक्रम बन गए उनसे, तो लकड़ी भी साथ में संतदास लकड़ी बड़ी, बिन कुंपल बिन पात, फिर कुंपल नहीं निकली, पत्ता नहीं आया, पर पत्ता नहीं आया, बेपत्ते ही पत्ते गए, पत्ते ऊपर नहीं हो गई, कितनी लंबी हो गई। विराट भगवान के हाथ में लाठी भी तो उतनी चाहिए जितना भगवान लंबा है। तो क्या थी, सूखी लकड़ी बढ़ गई, किसके हाथ में थी, भगवान के हाथ में। ऐसे भगवान के चरणों में आ जाए, भगवान ना कहते नहीं, एक बहुत विलक्षण बात है। बड़े आदमी स्वीकार नहीं करते, परंतु भगवान अस्वीकार नहीं करते। पापी हो, पुण्यात्मा हो, कैसा ही क्या हो, जो शरण में आ जाता है उसका त्याग भगवान नहीं करते। कितनी मौज की बात है, कितनी विलक्षण बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी हमारे लाभ की बात है। तो आप सज्जनों से कहना है कि भगवान नाम का जप आप करते रहे, काम धंधा करते हुए, खेती का काम करते हुए, बहनों माताएं रसोई आदि का काम करते हुए, बाल बच्चों का पालन पोषण करते हुए भगवान का नाम लेते रहे तो लोग और प्रलोक दोनों शुद्ध हो जाता है। विचित्र विचित्र आते हुए भगवान नाम लेने से बड़ी सहायता मिलती है। कई कई ऐसी ऐसी घटनाएं घट गई है, भगवान नाम लेने वाले अकेला आदमी क्यों को जीत गया, निरोग हो गए, संपत्ति है वो संपत्ति रह गई, विपत्ति मिट गई, आफत मिट गई। ऐसे कई उदाहरण कई संतों की ऐसे बातें आती है, तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाने से कोई काम बाकी नहीं रहता, सब काम सिद्ध हो जाते हैं स्वतः स्वाभाविक। भगवत ये नाम चिंतामणि चारू बड़ा सुंदर चिंतामणि है, जिसके मणि के पास में जाकर चिंतन करने से जो चाहे सो मिलता है, काम देने से मिलता है, कल्प वृक्ष से मिलता है। ऐसे नाम है ये कल्प वृक्ष है, राम नाम कल्पतरु कलि कल्याण निवास, ये राम नाम है, ये कलयुग में कल्पतरु है, रामायण की कथा है, कल्प वृक्ष है, जो चाहो सो इसे ले लो, सब कुछ यहाँ मिलता है, ऐसा भगवान का नाम है। राम रेड़ी सोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए, ये सोड़े पे राम मना क्यों नहीं राम कही जय रे। भाई भगवान का नाम ले, सबके लिए शुद्ध, सबके लिए जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सबका उनका शीर, सबका शीर है। परमात्मा का नाम होने से हम परमात्मा के संतान हैं, हमारे परम पिता परमात्मा का नाम है, इस वास्ते बहुत जल्दी हमारा कल्याण हो जाए, स्वाभाविक बहुत स्वतः। अरे सुमृत सुलभ है, कोई विधि नहीं, कोई बात नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, बहुत सीधा। तो इस नाम को लेने से कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। जुगत बताओ जाल जी माल जी दो भाई थे, तो जुगत बताओ जाल जी राम मिलन की बात, कि मिल जासी वो माल जी राम रचो दिन रात, राम राम राम राम करते। जिसे हरिया जाए गांव को, गांव जाना हो तो उनको जो चलते हैं ये गांव के नजदीक पहुंचते हैं, इस तरह से राम नाम लेने से परमात्मा के नजदीक पहुंच रहे हैं। एक एक कदम चलते हुए गांव के पास जाते हैं, ऐसे भगवान का नाम लेने से भगवान के पास पहुंचते हैं। तो ये बात सीधी सरल है, पैसा लगे नहीं, कोई विद्युत चाहिए नहीं, कोई विशेष योग्यता चाहिए नहीं, बल नहीं चाहिए, बुद्धि चाहिए नहीं, सीधी सीधी बात सरलता से। अरे भगवान को सरलता बहुत प्यारी है, सरल स्वभाव मन कुटलाई जथालाप संतोष सदाई, ऐसे भगत भगवान को प्यारे रहते हैं। और इसमें सीखना कुछ नहीं पड़ता, सीधी बात राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। तो भगवान नाम जपने की तत्परता रखनी चाहिए, सब भाइयों से कहना है, बहनों से कहना है, एक बात तो ये करना है, दूसरी बात सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। घर में बड़े बूढ़े हैं, उनकी सेवा करने से भगवान राजी होते हैं, माता पिता की सेवा करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, राजी होते हैं। भगवान भी विश्वास करते हैं कि वे मेरा भजन करेंगे, और माँ बाप की भी सेवा नहीं करते, बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं करते, तो उन पर भगवान भी विश्वास नहीं करते। तो जो अपने घर के माइतों का सेवा नहीं करता, मेरा कब सेवा करेगा, ये कब मेरा बनेगा। तो भगवान के नाम लेने से और बड़ों की सेवा करने से भगवान पर असर पड़ता है। दो काम खास है, कल भी कहा आज भी कहता हूँ, भगवान के दो है, एक तो संसार है, एक भगवान है, एक आप है, एक तरफ भगवान है, एक तरफ संसार है। तो दोनों का काम हो जाए, भगवान का नाम लेने से भगवान राजी हो जाए, संसार की सेवा संसार राजी हो जाए। सेवा उतनी करनी जितनी आप कर सकते हो, आपकी ताकत से बाहर सेवा की जरूरत नहीं है, शक्तिशाली तन से मन से वचन से धन से विद्या बुद्धि आदि योग्यता से पद अधिकार में उनसे दूसरों को सुख पहुंचाना, ये घर में से ही शुरू करें। बहनों माताओं को लिए चाहिए कि जो अपने बूढ़ी बूढ़ी माताएं उनकी सेवा करो, वे कड़वी भी बोले ताड़ना भी करे तो ये वास्तव में भी माइत है। देखो बहू से लड़ाई भी करेगी सासू, तो सासू वास्तव में माँ का काम करती है, माँ से विशेष करके चाहती है वो। माँ तो देखती है कि छोरी अपने घर तो रह नहीं और दिल जाएगी, पर सासू तो देखती और कहाँ जाएगी, कैसी है तो ये भैया ही रहेगी तो हमारी है। तो वास्तव में आप दुख पड़ने पर मैंने ऐसी बात देखी है सुनी है, आप उसमें खटपट होती है, परंतु बहू के कुछ बिगाड़ होता है, बीमारी और होती है तो सासू सेवा करेगी, जसारी सेवा करेगी, कुटुम्ब भी करेगा और दूसरे को मीठी मीठी बातें बताने दो, बहुत से मिल जाएंगे। परंतु काम पड़ने को जब काम अपने को जरूरत को तो बता तो प्रिया सभी ही सीटे सबको निकाल देंगे, घर वाले आदमी काम आवेंगे। इस वास्ते घर में प्रेम से रहो और आदर से रहो, तो आदर प्रेम कैसे हो कि सेवा करो और रोजाना एक बात बताऊ प्रणाम करो। भाई लोगों से कहना है कि सुबह शाम दोनों वक्त बड़ों के चरणों में प्रणाम कर दो, नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में आवागुण मिटाए। बड़े बूढ़ों की सेवा करने से, नमस्कार करने से पाप सब कट जाए और आवागमन मिट जाए, जन्मन मिट जाए। कितना सरल काम, कितना सीधा है, आपस में प्रेम बढ़ता है। तो बहन माताओं को चाहिए कि यहाँ से नियम ले लें कि आज से सुबह शाम दोनों भगत अपने दोनों कुटुम्बों को नमस्कार करें। पीहर में तो माता पिता, बड़ी भौजाई, बड़ी बहन, बड़े भाई, उनको नमस्कार करूं। सास रे जा तो जेठानी है, जेठ है, पुरुषों को नमस्कार करो तो पति के सिवाय और कुछ छूना नहीं। साधु हो चाहे ब्राह्मण हो, कितना ही बड़ा हो, बहनों को चाहिए कि छुए नहीं, दूर से ही नमस्कार करें। उसे तेज बढ़ता है, पतिव्रत धर्म बढ़ता है, उनकी प्रकृति में शुद्धि निर्मलता आती है। इस बात से नमस्कार करें। हनुमान जी महाराज सीता जी की खबर लेने के लिए लंका में गए तो माता जी को बड़ा ही आनंद हुआ, सीता जी राजी हो गई, बेटा मिल जाए माँ को। जहाँ आफत में पड़ी है सीता जी, राक्षसों के बीच में घिरी हुई, कोई अपना नहीं है, काम करने वाला है, कोई बात करने वाला अपना नहीं, त्रिदिता एक विचार के पास में थी और कोई प्रेम से बोलने वाला नहीं। ऐसी आफत में पड़ी हुई हनुमान जी गए तो माँ बड़ी खुश हुई। अब ऐसे दुख में और बेटा मिल जाए तो कितनी खुशी होती, कितनी प्रसन्नता होती है। तो ऐसी प्रसन्नता हुई, फिर वह जो कुछ खाया पिया किया, फिर जाने लगे लंका जला करके, जाने लगे माँ से कहा, माँ अब आप घूम दे दो मैं जाऊं। ऐसे माँ के चरणों में नमस्कार करके जाने लगे तो सीता जी ने कहा, बेटा मेरी जलन थी, तुम्हें देख शीतल भी छाती, हृदय में ठंडक आ गई, का आ गया। अब बेटा तू ही कह मैं जाऊं, अब बोलो मैं किससे बात करूंगी, मेरी बात सुनेगा कौन, कोई मेरे दुख में संकट में सुनने वाले भी नहीं है। ऐसे अगर व्याकुल हो गए तो कि माँ व्याकुल क्यों होती हो, आप आ जाओ, मैं अभी ले जाऊं भगवान के पास में, मैं बाबा कंधे पर चढ़ा दूंगा, बैठ जाओ। तो सीता जी ने कहा कि ना ये काम मेरा धर्म नहीं है, आप विचार करो, ध्यान दो, बहनों भाई सब ध्यान दो, माता आंजनी से सीता जी को कम नहीं मानते थे। हनुमान जी महाराज माता सीता के प्रति भाव रखते थे, जन्म देने वाली माता आंजनी से भी ज्यादा आदर था। और सीता जी के मन में भी अपने लवकुश बेटा से कम नहीं है हनुमान पर। अरे हमारे गुरु निधि सुत हो, बेटा ही कह रहे सीता ही, प्रभु सदा रघुनाथ कुछ हो, तो पुत्र कह के बोलती है, अरे वो जननी कह के बोलता है, माँ कहता है, माँ बेटा ऐसा प्रेम है। परंतु माँ ने बात ये कहा, आफत में पड़ी हुई, राक्षसों में पड़ी हुई, और रावण ने कह दिया कि महीने भर में मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं सिर काट दूंगा, तुम्हारा मार दूंगा, ऐसी आफत में है, और हनुमान जैसा बेटा जाने वाला है। पर सीता जी ने कहा कि ना ये धर्म नहीं है, मैं श्री रघुनाथ जी के सिवाय किसी को छूती नहीं हूँ, और जान कर कैसे छू तेरे को, अब बेटा है बेटे को छीड़ो, क्या बात हुई, माँ बेटे ने गोद खिलाया किया है, पर बड़ा हो गया अभी नहीं, मैं नहीं चल सकती, राक्षसों में पड़ी है, भगवान के पास में पहुंचाने वाला है, हनुमान जैसा बेटा बहुत कम सुपुत्र बेटा ऐसा मिलता है। परंतु सीता जी ने नहीं छुआ, ऐसे बहनों से माताओं से कहना है कि पुरुष को छुए नहीं। आदर करे पिता से अधिक, माननीय समझे, ब्राह्मण है, साधु है, घर में बड़े बूढ़े हैं, उन सबको आदरणीय समझे, नमस्कार करे तो दूर से करे। पुरुष है वो परस्त्री को छुएगा तो उसका तेज नष्ट हो गया, तपस्या नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। परिनारी पहनी सूरी ताहन लावो अंग, रावण के 10 सिर गए परिनारी के साथ, 10 मथावड़ा भी खत्म हो गया, एक एक मथावड़ा क्या करेगा। स्वास्थ्य कभी परिनारी की तरफ दृष्टि नहीं करना, ये विचार सदा अपने मन में रखना पक्का। तो भाई बहनों को चाहिए बड़ी मर्यादा से चलो, आज जमाना बड़ा बड़ा खराब है, बहुत ही अत्याचार अनाचार व्यभिचार फैल रहा है, जिसमें ये परिवार नियोजन से तो बहुत ही गिर गया है, चरित्रहीन हो गए हैं भाई और बहन, बहुत से ही खुला हो गया, ऐसे विचार कर रहे हैं राम राम राम राम राम राम राम राम राम, क्या बताऊं भाई, बात कहने वो शर्म आती है, क्या करूं, दुख होता है, पर तो मानते ही कोई नहीं। गर्भ गिराने में पर पुरुष उस स्त्री को ले खूब तंग क्या क्या करते हैं, राम राम राम राम, शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है, क्या मर्यादा भ्रष्ट हुई है, कलयुग की बड़ी विचित्र हो गया है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि अपने मर्यादा रखो, अपनी अपनी मर्यादा में चलो, मर्यादा में चलने पर भगवान बड़ी कृपा करते हैं। मेरे पर असर है इस बात का, जो बहना अपनी मर्यादा में चलती है वे विशेष जप ध्यान भजन नहीं करने वाली है, उन पर भी भगवान की कृपा है, बड़ी विलक्षण विलक्षण कृपा मैंने सुनी है देखी है। तो मर्यादा में चलती है धर्म के ऊपर, अपने व्रत नियम में बड़ी पक्की है, तो भगवान बड़ी कृपा करते हैं, दर्शन देते हैं उसके पक्के नियम के कारण से। ऐसे पुरुष दति मर्द हुए हैं परस्त्री माते व पर कुछ परिधन है, तो दूसरे का धन नहीं समझा नहीं पर नारी, और धन पर आप विष दे विष भारी, दूसरा धन है जहर की तरह समझते हैं, और दूसरे की स्त्री को माँ के समान समझते हैं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे पुरुष हुए हैं, तो कितने नामी संत हुए, कितने बड़े शूरवीर हुए, कितने बड़े भारी त्यागी तपस्वी हुए, कितने कितने बड़े बड़े धनी सेठ हुए, भगवान के नाम लेने से भजन करने से बहुत ऊंचे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और मर्यादा में चलते हैं, अपनी मर्यादा में, मर्यादा के त्याग करने से बहुत भ्रष्ट हो जाता है आदमी, गिर जाता है, पतित हो जाता है। रावण जैसा बड़ा भारी शूरवीर, रावण वश भरती नर नारी, देवता वश में होते थे, परंतु खराब दृष्टि होने से क्या दशा हुई, सीता जी को ले गया तो नष्ट हो गया कुल सब, रावण के राज में रोना नहीं था, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाते जिन रावण कर दिया न भाती, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाते, पोता दोईता कितना उनके था, परंतु रोने वाला नहीं कोई, रोने वाले कौन हुए, रावण पक्ष में तो मर गया, दूसरे रोने को तो राजी हुए, रोए कौन, रोए तो अपना पक्ष पाती हुए तो रोना नहीं गया, वे रावण घर दिया न पाती, खत्म हो गया। तो ये चरित्र भ्रष्ट होने से बहुत नुकसान होता है, तो ये परिवार नियोजन के सज्जनों फिर मैं बताऊं, हम दो और हमारे दो बहुत भयंकर बात है, नष्ट हो गया है हिंदू समाज, एक तो हिंदू समाज एक गाय दो पर बड़ी भारी आफत आ रही है, बड़ा भारी क्लेश आ रहा है, दुख आ रहा है, गायों को हजारों गायों को मार रहे हैं, 37,000 कसाई खाना है, पहले थोड़े से ही थे हिंदुस्तान में, 37,000 कारखाना गायों मारने के, एक एक में सैकड़ों हजारों गाय मारी जाती है, लाखों लाखों गाय एक एक दिन में खत्म होती है, ऐसे गायों को मारने थे। तो नाश करने के दो ही उपाय है, एक तो मार देना, एक जन्म नहीं लेने देना, और हिंदू जन्म के बाद जन्म बंद कर दिया, मनुष्य को मारे तब तो निंदा भी हो जाए, तो जन्म बंद कर दिया, जन्म मत, जन्म मत, हम दो एक हमारे एक, हम दूर हमारे दूर, ये नारा लगाते हैं, ऐसी आवाज उठाते हैं और ऐसे ही बात करते हैं बहनों से, महात्मा भाइयों से। प्रार्थना है कि आप सावधान हो जाओ, ये परिवार निर्जन मत करो, उसमें भी भयंकर पाप है गर्भपात करने का। गर्भ मालिक आ गया तो उसको ही नष्ट करो, उसका भी नाश करो। लाखों करोड़ों करोड़ों बालक गर्भ में मार दिए गए हैं और बड़ी भारी हत्या है, गौ हत्या से ब्रह्म हत्या से बढ़कर हत्या है, बड़ा भारी पाप है। भागवत में ऋषि नाम लिया है उसे, ऋषियों अंतर्दृष्टा, ऐसे ऋषि को मार देना, गर्भपात कर देना, बड़ा भयंकर पाप है। जो गर्भपात करती है उस स्त्री का मुंह देने से दोष लगता है। मैं तो जाता हूँ जहाँ कहीं कई घर में भिक्षा लेता हूँ, पर कह देता हूँ जिस घर में गर्भपात हुआ है उस घर का पानी भी मत पिलाना, भिक्षा मत देना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, महान पाप है। गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है वो अन्न भी खाने लायक नहीं होता, वही अन्न भी अशुद्ध हो जाता है देखने मात्र से, उसका नहीं है पर दूसरे देख लिया तो वो भी अन्न खाने के लायक नहीं है, इतना बड़ा भाई दोष है। तो बहनों बताओ, आप और बहन बेटी और अपने जो बहू आदि है उनको बचाओ, और आप भी बचो, महान पाप से बचो, अपने शुद्ध हो जाओ, निर्मल हो जाओ। तो गर्भपात कभी मत करो, भाई जो ने कहना है घर में ऐसा काम कभी ना करें, इतना पाप कभी ना करें। अब विचार करो आपके घर का अन्न इतना दूषित हो जाए, हमारे जैसे भिक्षु भी खाना नहीं चाहते, उस घर का पानी पीना नहीं चाहते, इतना नीच हो जाता है, महान भ्रष्ट हो जाता है। राम राम राम राम राम, इस बार पाप मत करो भाई, भाइयों से कहना है, बहनों से कहना है, किसी का हो गया तो हो गया, अब भगवान के भजन में लग जाओ। पहले हो गया उसमें रह दो ना प्रभु से, तो चूक किए कि भगवान कृपा कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, परंतु अगर ही पाप न करे तब, अगर ही पाप करे तो पहले रूप अगाड़ी सब पाप ही पल्ले पड़ जाएंगे। इस वास्ते कभी ऐसा पाप न करे, अत्याचार न करे, व्यभिचार न करे, अनाचार न करे, गर्भपात कभी न करे, किसी की सम्मति भी ना दे, कर दे उनको रोको। बहनों रोको तो फायदा होगा, कई बहन हमें मिली है वो गर्भपात कर लिए जा रही, तैयार हो रही, बंद कर दिया, उसके बेटा जन्म गया। मैंने कहा भाई ये बेटा तो तुम्हारे मुफ्त में है, हमारे को दे दो, वो देना नहीं चाहते, बेटा होने पर देना नहीं चाहते, तुम गिराते ही थे तो क्या करें, हमारे भागीरथ जी आशीर्वाद, हजार बार को मैं पालन कर दूंगा। हमारे बहनों माताएं कहती है तुम्हारे से पालन नहीं हो तो हमारे को दे दो, और बच्चों का कुछ दिन दूध पी लो, फिर हमारे को लेकर हम पालन कर लेंगे, ऐसे पालन करने तैयार है। ऐसा किया भी है क्यों नहीं, जोधपुर में एक संस्था बनी हुई है, उसमें दरवाजे के भीतर पार से एक पालना रख दिया है, जो बाहर से चुपचाप रात्रि में छोटा बच्चा रख जाओ और वे पाल लेते हैं। बच्चा बच्ची काफी लड़का लड़की है, मैंने देखा, मैं गया हूँ संस्था में, तो वे पालन करते हैं, किसी से न हो तो इसे दे दो, और बच्चा पालन नहीं होता फिर माँ है क्या काम की। बहनों माताओं का काम है बच्चों का पालन करे, अगर पालन नहीं करे तो माँ कैसी, उसका नाम माँ कैसे होगा, माँ नाम तो उसका ही है जो बच्चा बच्ची का पालन पोषण करे। अब सबसे दर्जा ऊंचा माँ का, संसार में जितने कुटुम्बी है, पिता है, भाई है, गुरु है, संबंधी कुटुम्बी, सबसे बढ़ करके ऊंचा दर्जा माँ का है। राम जी वनवास में जाने लगे तो केकई माँ और दशरथ जी ने केकई के वश होकर कह दिया, वरदान दे दिया, माता कौशल्या से मिले, प्रणाम किया तो कौशल्या तो मैं दया की मूर्ति, जैसे माँ का स्वभाव होता है कि बेटा कुछ खा लो, आज युवराज पद मिलेगा तो सवारी निकलेगी, बहुत देरी लग जाएगी, तो कुछ भोजन कर लो, तो भोजन में बहुत देरी हो गई, माँ का स्वभाव है। तब कहा कि माँ मेरे को तो राज मिल गया, आप तो कहो सवारी निकलेगी, राज मिलेगा, राज मिल गया, राज तो मिल गया वनवास का। मंत्री पुत्र ने बताया कि 14 वर्ष का वनवास हो गया है, पिताजी ने कह दिया है। तो माँ कौशल्या ने कहा कि तुम्हारे पिता ने अगर कह दिया है तो मैं कहती हूँ तुम बदले मत जाओ, लड़के के सामने माँ की एक बात एक पिता की एक बात हो तो पिता की न माने कर माँ की माने चाहिए, माँ का डर ऊंचा है तो जन जाओ जान बड़ी माता, माता का डर ऊंचा है तो बेटा तुम वनवास मत जाओ। तो राम जी ने कहा माँ इधर तो आप एक कहती हो, उधर भाई छोटी माँ वो के कही कहती है, पिताजी कहते हैं, उधर दो हो गए, माता पिता दोनों कह रहे हैं। तब कौशल्या ने कहा भाई तुम्हारी छोटी माँ ने ऐसा कह दिया है तो कानन सत हो दे समाना, सोच जब समाने तो जाओगे, तो सबसे ऊंचा दर्जा पिता का पिता से ऊंचा दर्जा, माँ का माँ से ऊंचा दर्जा छोटी माँ का, तो काकी है बड़ी माँ है उनका दर्जा माँ से भी ऊंचा, आदर उनका विशेष करो, ये धर्म है अपना कर्तव्य है। गोद चले जाए उनको भी चाहिए कि जिसके गोद चला गया उस माँ को अपनी माँ जन्म देने वाली से ऊंचा माने, काकी है बड़ी माँ है उसको बड़ी माँ कहते हैं, राजपूत मीठी माँ कहते हैं उसको, बड़ी माँ है मीठी माँ है बड़ी माँ है वो, तो इसे बड़ी माँ का आदर माँ से अधिक करो, तभी आप सबूत होंगे, भगवान विश्वास करेंगे, लोगों पर असर पड़ेगा। गोद के बालकों का इतना इतना मैंने देखा है, जो अपने जन्म देने वाले जो माँ है वो जन्म दिया हुआ बालक इतनी सेवा नहीं करता, इतना पिताजी ने दूसरा ब्याह किया वह छोटी माँ है उसका आदर किया है। क्या बताऊं, गंगा शाहजी महाराज ने भागवत पर संस्कृत टीका लिखी, उस टीका लिखी उसमें उन्होंने पहले है प्रेमणा मुकुंद पर कंज युगम प्रणम्य मातु पितु चरण प्रणिपत्य भक्त्या, ये श्लोक लिखे पहले, भगवान को नमस्कार करना माता पिता को नमस्कार करना, उन्होंने उसे श्लोक बद्ध बातें लिखी है कि मेरी माँ थी धर्म देने वाली लक्ष्मी माता, उनका नाम तो लक्ष्मी जी था, दूसरा ब्याह हुआ था उसका नाम था गंगा, तो गंगा जी इतनी कही है मैं गंगा माँ ने मेरे को पालन किया, मैं छोटा बच्चा था माँ मर गई फिर दूसरी माँ आ गई तो वह गंगा ने मेरे पालन किया, ऐसी जर्नी है। अरे गंगा माँ के चरणों में नमस्कार करते हैं, वो संस्कृत लिखते हुए माँ तो पितृ चरणों प्रणिपत्य भक्त्या, भक्ति पूर्ण चरणों में नमस्कार करके और मैं भागवत लिखता हूँ, कितनी विलक्षण बात है महाराज, उनके लेख पर गदगद हो जाए, कितना माता पति का आदर है। तो आप सज्जनों से कहना है माता पिता का आदर करो, बहनों से कहना है कि अपने सास ससुर है उनका आदर करो, सास कड़वी भी बोले कड़वी कुछ भी कहे तो वास्तव में वो तुम्हारे सुहाग की जननी है, सुहाग की आपका सौभाग्य है, जिसे सौभाग्यवती हो आप, वो सौभाग्यवती जिसको वो फल है उस वृक्ष का, उस माँ का बेटा है वो, तो उसकी सेवा करो। ऐसे भी कई है जो नहीं करते हैं, कैसे मेरे को मिले हैं, लड़के का ब्याह हो गया, स्त्री ने कहा कि अपने अलग हो जाओ, तो स्त्री ने कहा वो ज्यादा बातें कही तो स्त्री ने कहा कि आप अलग हो जाओ, मैं तो मेरी सासू से अलग होऊंगी नहीं, मैं तो मेरी सासू की सेवा करूंगी, तो क्या करे कल कैसे अलग हो जाए, ऐसी बात मैं जानता हूँ ऐसा आदमी को, जैसे एक ने कहा कि अलग हो जाओ बहुत ज्यादा कहा तो माँ ने कहा बेटा ज्यादा कहो तो तू अलग हो जा, तो अलग कर दिया उसको, अलग कर दिया तो सासू जाल क्या बिंदरी है रोटी खा रहे, अब मेरे माँ ने कहते सासू ने कहते रोटी नहीं खाओ, माँ जी ऐसा बिल्कुल महाराज ये तो आता पड़ा पोते की पार्टी सब भरोगे, ऐसी दशा है तो बाप बेटो को इतना प्रेम, अब तो वही क्या करे, इस वास्ते प्रेम रखो, माँ बाप का आदर करो, संसार में सब मिलेंगे पर माँ बाप नहीं मिलेंगे, बद्रीनारायण तीन चार बार जाइए उधर आप जा सकते हैं, तीर्थों में जा सकते हो, बहुत अच्छे संत महात्मा मिल सकते हैं, पर माँ बाप मिलेंगे, ये तो मिल गए वो ही मिल गए हैं, तो उनकी सेवा करो, कैसे ही हो माँ है, माँ का दर्जा बड़ा ऊंचा है, पिता है उसका दर्जा बड़ा ऊंचा है, बिना लिखे पढ़े पिता की संपत्ति के आप अधिकारी हो जाते हो, माँ की दया से महाराज आप पलते हो। आपकी हमारी क्या दशा थी, मक्खी नहीं उड़ा सकते, मक्खी नाक में आंखों में मक्खियां बढ़ जा, उनको उड़ा नहीं सकते। ये दशा थी, चूहे की तरह पड़े थे, उसने माँ ने पालन किया है, माँ ने खाना पीना उजरा सिखाया है। माँ के समान पहला गुरु माँ, सबसे पहला गुरु माँ है। इस वास्ते आज पूछते हैं तुम्हारी मातृभाषा क्या है, कि बोलना चलना माँ से सीखा, इस वास्ते पूछते मातृभाषा तुम्हारी क्या है। तो माँ ही सिखाती है, माँ गुरु का काम करती है, माँ दर्जी का काम करती है, माँ नाई का काम करती है, माँ दाई का काम करती है, माँ सब काम करती है, गुरु का काम भी करती है, मैत्रणी का काम भी माँ ही करती है। टट्टी पिशाब और कौन करेंगे बताओ, तो ऊंचे से ऊंचा दर्जा माँ करती है। गुरु माँ है और मैत्रणी भी माँ है। कितनी विचित्र बात है, टट्टी पिशाब बाड़ी का फेंकती है, साफ करती है, और रात्रि में बच्चा पेशाब कर देता है तो माँ गीली जगह आप सो गई है, सूती जगह सूखी जगह सुलाती है, कि छोरे को सर्दी नहीं लग जाए। इतना कोई है अपने शरीर, और अपने शरीर का दूध ले करके वो पालन करती है। तो सज्जनो, माँ की सेवा करना, माँ से कभी लड़ाई मत करना, माँ का कभी हृदय मत दुखाना। बहनों से कहना है कि आप अपने माता की उधर सासू की सेवा करना, सासू के हृदय को शांति पहुंचाना। बहनों माताओं के बालक पैदा होता है तो उनके मन में आता है कि बड़ा होगा मेरे बीननी आवेगी, बहू आवेगी, सेवा करेगी, और वो आए छाती पर बूंद रहे, तंग करे उसको तो कितना बुरा लगे। इस वास्ते बहनों माताओं, सासू की, जेठानी की और बड़े ननद की विशेष सेवा करो। सासू का विशेष आशीर्वाद लो, और वो थोड़े में राजी हो जाती है। पगा पड़ जाए और प्रेम से बोल दे तो राजी हो जाए, कितनी बड़ी बात है। अगर बाप भी राजी है, उस राजी से आशीर्वाद मिलती है, उसे बड़ा लाभ होता है। इस वास्ते माताओं की सेवा करो। कई कई लड़कियां ऐसी हुई है माँ बाप को, माँ को सिखाने वाली, सासू को सिखाने वाली। एक लड़की की बात मैंने सुनी है, वो लड़की ब्याह करके गई अपने घर पर, तो वो लड़का एक ही था, ना देरानी है ना जेठानी है, एक तो सासू है, एक ससुर है, एक बूढ़ी माजी है, ससुर की माँ दादी सासू। इधर घर में वो सेवा करे, तो उस लड़की ने देखा कि उसकी सासू है जो अपनी सासू की सेवा नहीं करती, तिरस्कार करती है, अपमान करती है। अच्छे पिता की बेटी थी, उसने सुना भाई बोले बूढ़ों का आदर करना, सत्कार करना, सेवा करना, और सासू सेवा करती नहीं अपनी सासू की। तो उसके मन में क्या करूं, अब अगर कहे तो कहते हैं छोरी, काल की छोरी आकर मेरे घर गुरु बन गई, मेरे को शिक्षा देती है। तो ध्यान देना छोरिया, आप लोग बच्चियां बात सीख लेना। वो जा करके सब काम धंधा करे, भोजन करा करके फिर जा दादी सासू के वहां चरण साफी करे, उसके पास बैठ जाए। अब उसके पास बैठे वो सासू को सुहाता नहीं, क्योंकि वो दादी सासू के और सासू के उनकी बनती नहीं आपस में। तो सासू पूछते वहां क्या करती हो, बूढ़ियों के पास क्यों बैठी। तो कहा कि माँ जी देखो, मेरे पिताजी ने कहा है कि बेटा तुम्हारे सासरे की रीति रखना और बड़े बूढ़ों के पास बैठना, जवान छोरों के पास नहीं बैठना, जवान छोरियों के पास भी नहीं बैठना, बड़े बूढ़ों के पास बैठकर शिक्षा लेना, उससे बड़ा लाभ होता है। बड़े बूढ़े हैं, उन्होंने कितनी ऊंधी ठंडी देखी है, तो वे बहुत बात जानती है, तो उनके पास शिक्षा लेना। इस वास्ते माँ के पास बैठी हूँ मैं। तो वो क्या कहे, क्या पूछती हो, मैं ये पूछती हूँ कि माता जी मेरी सासू अपनी सेवा कैसी करती है। क्योंकि 5 दिन ने मेरे भी काम पड़े तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा तुम्हारे शास्त्री की रीति तुम चलना, तो वो रीत सीख तो लो, मेरे घर की रीत तो और ही मेरे माँ बाप की, तो परंतु शास्त्र की रीत चलानी पड़ेगा। और घर की बात वो चलेगी नहीं, पीर की बात थोड़ी चलेगी, सास जी में तो सागरी रीत चलेगी। तो रीत क्या है? तो क्या पूछा? मैंने पूछा कि माजी बताओ मेरी सासू आपकी सेवा कैसी करती है? क्या जवाब दिया? कि जवाब दिया कि ठोकर की न मारे गाली नहीं दे तो मैं तो सेवा ही मान लू। फिर ऐसा कभी होता है कि साहब ने तो भाव भाव बेची है, सोनी जैसी कही है, मैंने बनाई नहीं है बात, और बूढ़ी माँ जी ने कही वैसी बात कही है, तो ऐसा नहीं करना, ऐसा चुकना ठीक नहीं है। अब वो सासू डरने लग गई कि जो बर्ताव करूंगा वो तैयार हो जाएगा, गाड़ी छोरी सीख जाएगी, फिर मेरा ये आदर अनादर करेगी, तो उनका स्वभाव सुधरने लग गया। अब उनको गया तो वो खाट बेचारी झोली में पड़ी है, खाट ऐसे मुंह जो लटके और वह थाली में पड़ी है, तो वह मुंह देखने लगी, तो वह सासू पूछो बिनी कहीं देखे है तू? मैं देखू कि बड़े बूढ़ों को खाट मांसा कैसा दिया जाए, दिया तो ले जाए, ये तो टूट जाता है, पुराना होने से हो रहा है, दिया थोड़ी जाता है, तो पुराने में वो झोली में लटकती रहे, तो कौन कहेगा आप दे दो खाट, तो मैं दे दूंगी, तो तुम दे दे। भीतर से मेहमान का झोलिया ला कर बिछा दिया दादी जी के, दादी जी की तो दशा ही सुधर गई, सेवा करे, और सासू को बेचा चेत हो गया। अब उस खाट को दे दिया, बिछौना और पुराना उनको देखे, कपड़ा है जो मेरा सांगरी सांगरी उड़ाई, तो कपड़ा ऐसा देखे, वो क्या करती है, वो कपड़ा देखू दादी जी कपड़ा कैसा, माई दाने कपड़ा कैसा दिया जाए, पर पागल हो ऐसा दिया जाता है, ऐसा कोई देने ही देने देखा है कहीं, तो क्या करना, तो माजी वो पुराना हो गया, तो कौन बदले, बदल तो मैं दूंगा, हुक्म आप दो, कितनी चतुराई से काम किया, सासू का सुधार किया, तो बड़ों को सुधार करने का ये तरीका है, उन्हें शिक्षा दे कि माँ जी ऐसे मत करो, तो माने थोड़ी वो ये छोरी काल की मेरी गुरु बन गई, नहीं तो वो बात तो माननी पड़ती है। कोई महाराज कह रहे कब तुम दे भीतर से ला के बाद दे दिया, पंचायती स्वयं करने लग जाए तो वो बुरा लगता है, माँ को हुक्म लेना, सासू के हुक्म से काम करना, अरे हुक्म देने का ये तरीका है, हुक्म देना ही पड़ता है। इस तरह से वो तो काम चल गया। अब एक बात दूसरी रह गई, वो ठीकरी में भोजन देती थी सासू को, तो वे ठीकरियां इकट्ठी कर रखी खोने में, तो बीदनी है ठीकरियां इकट्ठी क्यों करी है, कह तो आप वास्ते करी है, तू मैंने तो ठीकरी में देगी, कि मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा शास्त्र में तेरे शास्त्र की रीत चलेगी, यहाँ की पीर की रीत नहीं चलेगी, शास्त्र में वह रीत है ना, रात जाजो पर रीत मत जाजो, रीत तो वही रखनी होगी, इस वास्ते इकट्ठी करी है, क्या रीत थोड़ी है, तो क्या थाली कौन मांझे, क्या थाली तो मैं मांझ दू, मांझ दूंगा मैं, तो वो ठीक रही मैं थाली में दिया कर, तो ठीक है फैंका बाद में रखना, हमारे को वहां से रखना, थाली में भोजन देने लग गई। अब भोजन दे तो उनमें यू देखे, क्या देख है, अब नीचे नीचे की दाव दे, पीछे नीचे नीचे कहा करा, खींच रहे खींच रही भाई होनी चाहिए, खुरचन जली होली बली होली वह दे, तो वह देखी, क्या देखती है, कि बड़े बूढ़ों को भोजन कैसा दिया जाए, शास्त्री रीत चलनी मेरे को, तो तुम्हारे हमारे तो माता है, वो सेवा करते, मेरी माँ तो मेरी दादी माँ की बड़ी सेवा करे, आज्ञा पालन करे, रातों जगह बीमार हो जाए तो मेरा रात के खाट के पर सेवा करे, तो तू तेरे पीर की सेवा रख, नहीं पिताजी ने कहा कि शास्त्री की सेवा रख नहीं, शास्त्री रीत रख नहीं, पीर की रीत नहीं शास्त्री की रीत है, इस वास्ते तो क्या देखती है, कि देखू भोजन कैसा दिया जाए, खिचड़ी आए खिचड़ी खुर्सन बड़ी बड़ी सास, तो जल्दी कौन दे, आप हुक्म दे दो, आज्ञा आप दे दो, भोजन तो मैं दे दूंगी, तो तू दे दिया कर, अब रसोई बनते ताजी खिचड़ी ताजी कढ़ी बनाए फुलका दाल बढ़िया, यार सासू जी को भोजन करा दे, दादी सासू बेचारी, अब उस दादी सासू को आशीर्वाद मिलती है महाराज, बड़ों के तो चरणों में बढ़ जाए और थोड़ी सेवा करे तो माई तो राजी हो गया ही बैठा है, वो तो तैयार बैठा कमर कसे राजी हो जाओ, वो राजी हो जाओ, राजी हो जाओ, ये पग पड़ जाए काम कर, राजी हो जाए। दादी सासू बहुत राजी हो गई। तो वह बातें सीख सीख करे सासू का सुधार कर दिया, घर भर का सुधार कर दिया। तो मैंने इस तरह से आप करना, जो लड़कियां है उनको चाहिए अपने सासुर में जावे तो ऐसा बर्ताव करे, मीठा बर्ताव करे, तो उसे बड़ा लाभ होता है। इस वास्ते ऐसे बर्ताव सीखो, घरों में रहना सीखो। अपने एक पुस्तक लिखी है, गृहस्थ में कैसे रहेंगे, पुस्तक लिखी है, वो पढ़ा होगा आप लोग पढ़ना, उसमें सब बातें लिखी, कैसा बर्ताव सासू के साथ, जेठानी के साथ, देवरानी के साथ में, नरेंद्र के साथ में कैसा बर्ताव करना, अपनी बहू के साथ में कैसा, बेटी के साथ कैसा बर्ताव, उसमें बताई दी गई है गृहस्थ में रहेंगे। तो ऐसी पुस्तकें पढ़ो, उनके अनुसार अपना काम करो। माता सीता पतिव्रताओं में तेज, जगत जननी जनक सुधा, जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊ, चाशु कृपा निर्मल मति पाऊ। गोस्वामी तुलसी महाराज कहते हैं कि जगत जनक सुधा, जनक जी की पुत्री सीता जी, जनक सुधा जगत जननी, संसार की माँ, तो ईश्वर की माँ होगी हमारी, माता से कमला देवी, पिता देव जनार्दन, अतिशय प्रिय करना ताकि जुगपद कमल मनाऊ। गोस्वामी जी कहते हैं उन माँ सीता जी के चरणों का ध्यान करके और मैं रामायण लिखता हूँ। तो ऐसी सीता जी, उसे एक बहुत विलक्षण बात बताओ आपको, पतिव्रता होती है आप कष्ट सह लेती है, दुख सह लेती है, परंतु पति का कोई तिरस्कार करे तो वो नहीं सहती है। और सीता जी में एक बात बहुत विलक्षण देखी, कई बातें उन्हें विलक्षण अलौकिक है, जगत जननी है वो, तो क्या देखी, कैकेयी माता ने राम जी को बिना किसी कसूर जंगल में निकाल दिया। तो पति को दुख देने वाली कैसी लगे बताओ, जो पति पत्ता स्त्री है आप कष्ट पा लेकिन पति को जंगल में भेज दिया। परंतु आप सीता के चरित्र समझो, कहीं भी कैकेयी माँ की सेवा में कमी नहीं लगी। खास बेटा भरत जी कैकेयी के बेटा, उन्हें कहते जब तक जीती रही उसको माँ नहीं कहा, कैकेयी को माँ नहीं कहा, कैकेयी देखती है ये भरतलाल मेरे को माँ कह दे, माँ कह दे, प्रतीक्षा ही करती रही। कहते माँ कैसे जो बेटे को वनवास निकाले वो माँ होती है, राम जी को वनवास दे दिया अब माँ करने लायक नहीं है, माँ तो वो जी बेटे का पालन करे। तो भरत जी ने माँ कहना छोड़ दिया, वो नंदी गांव में थी तो पालकी पर वहां पहुंची, पालकी से जाग भरत जी आओ महारानी साहब पधारो, महारानी साहब, अब महारानी साहब के बाद नमस्कार करे, आओ महारानी साहब, कैकेयी कहे कि ये मेरे को कह रहे माँ, आओ माँ कह दे, जी कहे माँ कैसे कहूंगी, माँ का काम ही तो नहीं करती। तो बड़ी दुखी रही पर भरत जी ने माँ नहीं कही, क्योंकि राम जी को वनवास दे दिया। तो भरत जी तो नाराज हो गए, जानकी जी नाराज नहीं हुई, ये विलक्षण बात देखी, पतिव्रता स्त्री पति को इतना कष्ट देने वाले उसके प्रति भी सेवा में कौशल्य से कम नहीं करी, ऐसी जानकी जी थी। कितनी विचित्र बात है, अपने दुख सहले में पति को दुख नहीं सहती है, पर ये जानकी में कई रामायण देखी, मैं तुलसी रामायण देखी, अध्यात्म रामायण देखी, वाल्मीकि भी थोड़ी देखी, पद्म पुराण रामायण आती है, महाभारत में आती है रामायण कथा, पर कहीं भी सीता जी ने कैकेयी का निरादर नहीं किया, अपमान नहीं किया, सेवा करती, कौशल्या से कम नहीं मानती है कैकेयी जी को, जिस कैकेयी ने बिना कर राम जी को वनवास। इस तरह से घर में आप क्षमा रखो, माता सीता को याद कर दिया करो। मैं तो लड़कियों को कहता हूँ कि बेटी तुम तो जो सीता माता, सीता माता, सीता माता, सीता माता, सीता माता, सीता माता, सीता माता, सीता सात बार, सात बार सुबह, सात बार शाम को सीता माता का नाम ले लिया करो। अनुसूया ने कहा कि सीता तेरा नाम लेने से स्त्रियों पतिव्रता बढ़ जाएगी। एक कुंती माता, कुंती माता गांधारी की कितना आदर करती है अपनी जेठानी का, सासू के समान। जब वनवास में चले गए बेटा और कुंती रही घर पर, उस कुंती को पूछा नहीं, गांधारी के पास न रह करके विदुर जी के पास रही। विदुर जी देवर थे, वो माँ की तरह रखते थे। कुंती माता वहां पर रही, देवर होते माँ की तरह आदर करते, बड़े होते। गांधारी के पास नहीं रही। और जब महाराज सब बेटा मर गए, गांधारी के 100 बेटा थे, 100 की जिद्दी में मर गए, तो कुंती माता सेवा करती थी। और फिर वनवास में गया तो कुंती माता साथ में गई। द्रौपदी ने कहा, सुभद्रा ने कहा कि हम लोग सेवा न हो, कि नहीं, मेरी जेठानी है, मेरी सासू के समान है, कितना आदर किया बताओ। उसने तो आदर नहीं किया, जेठानी ने बने देहरानी कितना आदर करती है। जंगल में वहां पर जल भरती है, शरीर बूढ़ा हो गया, कुंती माता वृद्ध हो गई, शरीर में शक्ति कम हो गई, पर जेठानी की पानी भरती है, कंदमूल भरती है, भोजन कराती है, क्योंकि उनकी आंखें बंधी हुई थी, पट्टी बांधी हुई, दिखता नहीं था गांधारी को, तो गांधारी की सब सेवा करती थी, गांधारी के बर्ताव को न देख करती। ऐसे बहनों माताओं, आप लोग भी, आपके साथ बुरा बर्ताव भी कोई करे तो बड़े बड़ों की सेवा करना, वही आपकी बड़ाई है। आज हम सभा में सीता जी की बड़ाई करते हैं, सीता जी ने मेरा भोजन तो ही करा दिया है, परंतु उनके श्रेष्ठ आसन है मदार। सीता जी नाम लेते ही माँ माँ माँ दीते, एक प्रेम आता है, एक स्नेह आता है, उनके चरणों में नमस्कार करें, माँ है, माँ माँ है हमारी, वास्तव माँ है सीता जी, सबकी माँ है, जगत जननी है, जनक सूत्र जगत जननी जानकी, जगत की माता है। तो कितना सुंदर आदर्श बताया आप लोगों को, हम लोगों को ये शिक्षा दे रही है कि बेटा तुम हमारा काम करो, हम करे तुम भी करना, राम जी है ने साथ में बताया, राम आदिवत भरत तब जिम न रावण आदिवत, राम जी ने सीता जी ने आचरण करना, वो आचरण करना है। तो बहनों से कहना है कि ऐसे आदर करो, पति को दुख दे तो भी उनकी सेवा करना, अपना काम सेवा करने का है, वे आपस में जो कुछ करे सो करो, परंतु सेवा करना है। ऐसे घर में जेठानी है, बड़ी है, सासू की दर्जे में ऊंची है, उनकी सेवा करो, कभी बोले तो भी सेवा करो, कोई बात नहीं है, उसको सेवा करो। एक स्वरे की बात सुनी, बात सुनी तो वे सासू बोले खटपट होते थे, तो खटपट होने से वह बिचारी किसको कहे, माँ बाप तो दूर रह गए, भाई भुजाई कोई रहे नहीं, तो वो रात्रि में अपने पति से कहा कि देखो आपकी माँ मेरे को गाली देती है, मेरा तिरस्कार करती है, अपमान देती है, गाली देती है। पत्नी कहे क्या गाली, तो क्या है, अपने कहे गाली उसे घूम रहे उपड़े, कहीं कह दे तो क्या बात हो गई कि मैं यूं गाली नहीं हूँ गाली दे। देखो तो सुन गए, मैं तेरे को ब्याह करने के लिए आया, उस समय में जवान जवान छोकरिया हमारे को गाली दी, सब गाली गई, अरे हम सुन लिया, क्यों सुन लिया तेरे पीछे, और मेरे को गाली दे दे, मेरे को कर दे खुद कर दे, क्यों तेरे पास सुना, और क्या मतलब था, सब सुन ली तो वे गालियां मेरी ब्याज से ही लो, माँ मेरी बूढ़ी माँ गाली दे तू नहीं सहती, तेरी तेरे साथ नहीं, जवान जवान छोरी माँ ने गाली दी थी, अरे भोजन करते समय, जीवते समय, अब जीवते उठ कटे जाओगे नहीं, सुननी पड़े कुछ खानी है ना, तो ऐसी मैं सुनी है तो हमारी माँ की गाते हैं, मेरी बूढ़ी माँ है तो बूढ़ी माँ की गाते सुननी पड़ेगी। ऐसी बातें महाराज से पूछूंगा, एक बात याद आ गई, गीता प्रेस के उत्पादक संरक्षक संवर्धक सब तरह से गीता प्रेस को पता जान देने वाले जयदयाल जी गोविंद का, उनकी बात सुनी मैंने। एक बार जयदयाल जी स्त्री अपनी सासू से लड़ रही, सुना शेठ जी ने बोलना छोड़ दिया, उसके हाथ का भोजन नहीं करते, बोल रही नहीं, वो बड़ी दुखी हो गई। अब विचार करो, स्त्री है, शास्त्र में जावे तो मंदरी बात कहे तो पति से कैसे, और किसको कहे बताओ, कौन है सुनने वाला, तब वही बोलते ही नहीं, और हाथ से भोजन ही भोजन माँ के हाथ से करूंगा, तेरे हाथ से भोजन ही करूंगा। तो बड़ी दुखी हुई, कैसे करो कि भाई राजी करना हो तो माँ जी को राजी करो, माँ जी के करने से राजी हो गए। तुम्हारा एक बार हुई नाराज, फिर नाराज कभी नहीं हुई। तो जा माँ जी ने पंखा पड़े तो बोलने लगा। तो इस तरह से शिक्षा देते हैं अच्छे आदमी, बड़े प्रसिद्ध, कितने प्रसिद्ध महाराज, बिलायतों में विदेशों में प्रसिद्ध है, गीता प्रेस उसकी भी कहने वाले। तो इस तरह से शिक्षा देनी है। तो अपनी माँ जी का बड़ा आदर करते, सत्कार करते थे। सत्संग की करना नहीं, बोलने की बड़ी भारी शौक थी शेर जी को, परंतु माँ जी कहते थे समय ज्यादा हो गया है, अब बेटा सो जाओ। तो माँ जी ने कह दिया सच उठ गया। मैंने देखा है ऐसा, ऋषि के स्वर्ग का समय सत्संग हो रहा था तो कुछ बूंदे पड़ी, जमीन भीजी हुई थी। तो शाम की वक्त में गंगा जी के किनारे सत्संग करते तो जमीन भीजी हुई थी, तो वहाँ माँ जी को पता लगा। वो तो बड़ के पास वहाँ माँ जी थी घर पर, पता लगे वहाँ बैठा है। तो बनारस दास जी को भेजा कि जयदेव कह दो आ जाओ, सो जाओ और गीली जमीन मत बैठो, सत्संग सुनते ही मत उठ के, मैं साथ में रहा, मैं वहाँ देखा। जहाँ माँ ने कहा चट उसे चले गए। माँ जी ने कह दिया, कहीं हम जाहिर कहते माँ जी कोई शिकायत करता कि माँ जी ऐसे ज्यादा देरी होगी। तो शेर जी मेरे सामने कहा माँ जी कितना दिन तुम करोगे, माँ जी का हुक्म लेकर मेरे को कहते हो। तो माँ जी का आदर करते थे, अपने पिता का आदर करते थे। महाराज आप देखो जयदयाल जी, आपने सुना होगा ना, कल्याण पढ़ते हैं, गीता पीछे पूछते पढ़ते, उसको पता है। एक दिन वे कहीं दूसरी जगह पानी नहीं पीते थे, डोल जल पीते थे और अपने घर में ही आकर के पीते थे। तो सुबह भोजन करके बाजार में गए, काम करते करते आए और कहा माँ जी प्यास लगी है। तो बैठे माँ जी जल लाने के लिए, इतने पिताजी थे बीमार। जो पिताजी ने कहा वैद्य को बुलाना है, ऐसे वैद्य के बुलाने की बात कही खुद ठीक। तो वही तो उठ कर चले गए। माँ जी जल देकर आया तो ज्यादा कहा गया, कहते वो तो वैद्य को बुलाना, मैंने कह दिया वैद्य को बुलाना है, चले गए। वो तो प्यासा है, भोजन करके बाजार में गया, प्यासा है, मैं पानी पी लेता हूँ, इतने भी पानी पी कर जाऊँ। पिताजी ने कर दिया सब सब चले गया प्यासे। आज सदा मन की बात कहते हैं, ऐसी माँ की भक्ति थी। मैंने देखा तीर्थ यात्रा में, तीन महीनों की तीर्थ यात्रा में साथ में था। माँ जी को तीर्थ कराने के लिए ले गए थे तो माँ जी का कहना मानते थे। कितने बड़े बूढ़े होते हुए भी माँ का कितना आदर करते थे। तो माँ बाप का आदर करो, उनसे आपका भी आदर होगा, तिरस्कार करने का तिरस्कार होगा। भगवान पर असर पड़ता है कि ये माँ बाप को मानते हैं तो मेरे को भी मानेगा। इस वास्ते माता पिता का आदर करो, आपस में स्नेह रखो, एक एक से प्रेम करो। घर घर गृहस्थ में रहना है, हम लोग साधु हैं, अपने प्रेम है, वैसे नहीं तो चर्च कम ले चलते हैं, तुम कहाँ चल दोगे। तुम्हें तो सेवा करना है, घर में रहना है, तो इस वास्ते प्रेम से रहो, तो बड़ों का आदर करो। ऐसी कई कई घटना शेर जी की सुनी है मैंने, जो माता पिता की बड़ी सेवा करते थे। और उनके पिताजी थे, उनका नाम था खूबचंद जी। तो खूबचंद जी अपनी माँ का सेवा करते थे। वो शेर जी ने देखा बूढ़ा हो गए, बहुत ही खाट पर ही बैठे रहते, चलने फिरने की शक्ति कम थी। तो महाराज जयदयाल जी जाते तो परिक्रमा करते। खूबचंद जी शेर जी के पिता अपनी माँ के परिक्रमा कर नमस्कार कर फिर जाते थे बाहर, इतनी बात करते थे। तो माइतों की सेवा करने से कितना बड़ा यश बढ़ता है, कितना ऊंचा काम करते हैं। गीता प्रेस की प्रशंसा विदेशों में प्रशंसा हो रही है आज। मैं गए कि माँ बाप की भक्ति करते थे, बड़ी शुद्धि पवित्रता रखते थे, सत्य बोलते थे, उनके लिखे हुए ग्रंथ कितने कितने बढ़िया अच्छे अच्छे हैं। तो ऐसी शिक्षा मिलती है तो आचरण दिन का अच्छा होता है, उसकी वाणी का असर होता है। जो आचरण अच्छे नहीं होते उनकी वाणी का असर भी नहीं होता। तो ऐसे माता पिता की सेवा करो, देवरानी जेठानी आदि के सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो। सज्जनों थोड़ा दिन जीना है, कोई उम्र भर रहना है, कोई अगाड़ी कितना दिन रहना है, 10, 15, 20, 50 वर्ष और कितना दिन साथ रहना है, तो थोड़े जीने में अपना जीवन सफल करो। तो घर में भाई लोग आएंगे, आपस में प्रेम का बर्ताव करे, लड़ाई दंगा नहीं करे, नहीं तो भाई भाई लग पड़ते हैं, बड़ी लज्जा की शर्म की बात है। अरे ससुराल जवाई लड़ पड़े, मैंने देखी ऐसी बातें सुनी है, तो लड़ाई मत करो, प्रेम करो, प्रेम से रहो, प्रेम से रहने पर घर महाराज स्वर्ग हो जाता है, और लड़ाई करने से कलह होने से नर्क हो जाता है, घर ही दुखदायी हो जाता है। तो घर में आपस में प्रेम से रहो, भगवान के नाम को याद करो, छोटे बच्चों का भी पालन करो, उनको भी ऐसी शिक्षा दो, आप अच्छे आचरण करोगे तो बालकों के भी असर पड़ेगा, तो बालक भी आपकी सेवा करेंगे, अगर आप माँ बाप से लड़ोगे तो छोरों पर ये असर पड़ेगा, वे फिर आपसे लड़ेंगे। तो इस वास्ते कुटुंब में रहना है बड़ी बढ़िया बात है, तो इस वास्ते साथ में रहो। रोजी नारी राड आपस अच्छी नहीं बने, जहां तक बाढ़ चटपट की जैसा करिया, रोजाना लड़ाई घर में हो जाए, बहुत खड़ी भी कलर हो जाती है ना, तो कली कलजुग आ जाता है वहाँ। इस बात लड़ो मत, प्रेम से मानो, इसीलिए रोजाना 7 दिनों से 1 दिन बैठ कर नाम जी का जप करो, कीर्तन करो, और सबसे प्रेम का बर्ताव करो। लड़ाई हो जाए तो एक वो नमस्कार की माफी मांग लो, माफी कर दो।